падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх, хто разам са мной падарожнічаў у БНР. Спадзяюся, што ўсе вярнуліся жывыя і здаровыя. Гэта наша апошняе спатканне, і я скажу тут пару словаў, якія ў кнізе заставаліся недасказаныя. Гэтая кніга задумвалася як папулярны пераказ падарожнікам у часе архіўных матэрыялаў гэткай простай і даступнай мовай у лёгкай і выразнай форме. Каб адкрыць чытачу невядомае, зацікавіць, захапіць, узрадаваць, засмуціць, абнадзеяць. Вось жа найцяжэй было стрымліваць таго самага падарожніка, бо ён увесь час рваўся пракаментаваць апісаныя падзеі і факты, выказаць усё, што ён думае пра таго або іншага героя, таго асудзіць, гэтага пахваліць. Бо ж падарожнік з вышыні гістарычнага досведу ведае ўсё. Хто што яшчэ скажа або зробіць пасля, дзе апынецца, як скончыць. Часам я, як аўтар, дазваляў яму большую вольнасць, каб была прастора да адступлення. А часам я наступаў ягонай песні на горла, каб не навязваць чытачу або слухачу празмерна суб'ектыўных высноваў. Вядома, часта хацелася знайсці аналогіі з сучаснасцю, бо паралелі часам былі ажна відавочныя. Але хай сённяшнія беларускія палітыкі чытаюць гэтую кнігу і самі пазнаюць у тых героях сябе, прымираюць да сябе іхныя ўзлёты і падзенні, дасягненні і памылкі. А яшчэ, напрыклад, вельмі хацелася б пачуць уражанні ад гэтай кнігі, напрыклад, Уладзіміра Караткевіча, які сваімі кнігамі шмат каго прывёў у беларускі свет. Некаторыя старонкі архіваў БНР былі нібы напісаныя ягонаю рукою, дзякуючы чаму ў мяне ўвесь час захоўвалася ўражанне, што ўвесь гэты матэрыял просіцца хутчэй у літаратуру, чым у гістарычную манаграфію. Зараз пару згадак з працы ў архівах. У справаводстве народнага сакратарыяту за выходным нумарам 1381 зарэгістраванае пасведчанне, выдадзенае 2 верасня 1918 году Уладзіміру Каткоўскаму, у тым, што ён грамадзянін беларус Менскай губерні, Менскага павету, Койданаўскай воласці, мястэчка Койданава і мае патрэбу выехаць у Кіеў. Я знайшоў гэты дакумент амаль у тыя самыя дні, калі ў 95-м годзе пазнаёміўся праз тагачасную рассылку ў інтэрнэце «Mailing List Беларус» з Уладзімірам Каткоўскім, тады студэнтам амерыканскага універсітэту ў Благоеўградзе, Балгарыя. Потым ён быў маім калегам на Радыё Свабода, апантаным амбасадарам беларушчыны ў сусветным сеціве, нястомным вебмайстрам, заядлым блогерам. Уладзя трагічна загінуў у 2007 годзе. На яго помніку ў Менску экран кампутэра, як акно ў вечны беларускі свет. Часта гэтае архіўнае падарожжа ў БНР засмучала мяне настолькі, што хацелася горка заплакаць. Наколькі ж усё там было змрочна і безнадзейна, і загадзя асуджанае на ўсё тое, што было пасля. У чытальнай залі дзяржаўнага архіву Літвы за пару сталоў ад мяне сядзела жанчына, якая ўвесь час усміхалася, часам ледзьве стрымвала смех, а часам дык і не стрымвала. Праходзячы міма, я кінуў позірк, што ж яна там такога смешнага чытае. Ну, шмат я не разабраў, бо дакументы былі на ідыш. Ну, вядома, во ўжо ў каго самая вясёлая гісторыя і самыя смешныя архівы. Але гэтае кароткае здарэнне крыху палепшыла мой настрой. Усё ж, нягледзячы ні на што, нашая гісторыя хутчэй аптымістычная. Тое, чаму не было наканавана існаваць, не толькі дажыло да нашых дзён, але і не збіраецца так проста памерці. Ужо чвэрць стагоддзя не пакідае мяне ў спакоі маленькая пісулька па-польску, закапаная ў дакументах архіву за 21 год. Падам яе тут у перакладзе. Аўтар гэтага інтыму назаўсёды застанецца невядомы. Пану Ластоўскаму сардэчныя вітанні. Страшна яго люблю, а ўжо жыццё нашае камунай ніколі не выйдзе ў мяне з памяці. Найпрыемнейшы момант быў той, калі пан Ластоўскі ляжаў перад распаленай печчу паміж бабамі і ўсведамляў нас гісторыйкамі. Пацалуй ты яго за гэта. Вось як жа важна зрабіць у жыцці нешта такое, няважнае, дробнае, даткліе, каб нехта з іншага часу і далёкага свету даслаў за гэта такі пацалунак. А вось адзін дзень я гартаў матэрыялы са збораў Кастуся Язавітава. Нават ужо і не памятаю, ці то з часоў вайскова-дыпламатычнай місіі ў Рызе, ці можа пазней з ягонай культурніцкай дзейнасці. Гэта былі аркушы, густа спісаныя чарнільным пяром, чарніла было густое, і калі за акном свяціла сонца, яно спецыфічна пералівалася вясёлкай. Можа, хто яшчэ памятае такі аптычны эфект. І вось, скончыўшы свой архіўны дзень, я глянуў на свае рукі. Мае пальцы былі перамазаныя ў тое латыскае чарніла 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі б я ставіў задачы даследнікам гісторыі БНР, я перш за ўсё накіраваў іх на пошукі самага сэрца архіваў з справаводства народнага сакратарыяту за 1918 год. Добра было б знайсці і ўпарадкаваць архівы замежных місіяў у Берліне, Празе, Рызе, Вільні, Таліне, Хельсінкі, Канстантынополі і сям-там яшчэ. Варта было б пашукаць у архівах Літвы, Латвіі, Фінляндыі, Эстоніі матэрыялы аб прызнанні або непрызнанні БНР. Кожная гісторыя, нават гісторыя дзяржавы, гэта гісторыя людзей. Матэрыялы для гэтай гісторыі дагэтуль хаваюцца ў архівах ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ. Усё знойдзенае варта было б працягнуць публікаваць у серыі «Архівы БНР». Хацелася б таксама патрымаць у руках вялікую манаграфію гісторыі Беларусі 17-29 гадоў, якая ахапляла падзеі ў БНР, Савецкай Беларусі і Заходняй Беларусі. БНР яшчэ чакае свайго шырэйшага мастацкага ўвасаблення. Не хапае біяграфічных раманаў пра вядучыя постаці беларускага руху. Ну, хоць бы пра Антона Луцкевіча і Вацлава Ластоўскага. Нават у гэтай кнізе знойдуцца дзясяткі завязак для раманаў або тэлесерыялаў. У навучальных установах варта ўвесці курс «Беларуская нацыянальная рэвалюцыя» БНР і БССР. І ўрэшце пазбавіцца ад расейска-цэнтрычнай тэрміналогіі, бо яшчэ і сёння ўжываецца азначэнне «грамадзянская вайна» і «замежная інтэрвенцыя». Але ж у Беларусі грамадзянскай вайны як такой і не было. Ну і пазначыць найбольш знакавыя мясціны БНР мемарыяльнымі шыльдамі. У Менску гэта былы гарадскі тэатр, сёння тэатр імя Янкі Купалы, былы губернатарскі дом, плошча Свабоды 7, былы юбілейны дом, праспект Незалежнасці 26, будынак стройзапу, вуліца Валадарскага 9. Ну і апошняе. Маё падарожжа ў БНР пачалося аднойчы зімовым вечарам у Вільні. Заканчваецца яно праз чвэрць стагоддзя вясновай раніцы ў Празе. З працоўных вокнаў можна пабачыць магілу пісьменніка, які як ніхто разбіраўся ва ўзаемадачыненнях чалавека і дзяржавы, асобы і сілаў гісторыі. Франц Кафка. Ён да БНР непасрэднага дачынення не мае, аднак некалькі гадоў ён хадзіў з маімі героямі па тых самых вуліцах, разумеў свой час, а таму і іх час, іх дылемы, нявыкруткі і мары. Сёння яны ляжаць амаль побач. Невысокі мур аддзяляе новыя габрэйскія могілкі ад альшанскіх. Там спачываюць два апошнія прэзідэнты даваеннай рады БНР – Пётр Крычэўскі і Васіль Захарка. Гэта, бадай, што адзіныя магілы дзеячоў БНР, якія мы сёння маем магчымасць наведаць. Магутныя камяні з выявамі пагоні і бел-чырвона-белага сцяга перажылі 40-годдзі камунізму. Цяпер побач з імі афіцыйныя мемарыяльныя шыльды на чэшскай мове. Магіламі прэзідэнтаў апякуецца цяперашняя рада БНР. Штогод у памятныя дні сюды прыносяць кветкі, тут чытаюць малітвы, запальваюць свечкі. Астатнія героі маёй кнігі у пераважнай большасці зніклі ў пекле савецкага гулагу без памятнага следу на гэтай зямлі. Сёння, праз 100 гадоў, успомнім усіх іх, добрых і злых, разважлівых і апантаных, шчырых і хітрых, адукаваных і непісьменных, сяброў і супернікаў, са спагадай і ўдзячнасцю. 100 гадоў таму ідэя беларускай незалежнасці з увагі на ўсе абставіны не мела ніякіх шанцаў. Але тыя людзі верылі ў цуд, і гэты цуд адбыўся. Сёння, з увагі на ўсе абставіны, краіна Беларусь хай і не выглядае дакладна так, як марылі пра гэта першыя беларускія незалежнікі, аднак беларуская незалежнасць, прызнаная ва ўсім свеце, гэта неабвержны факт. А ўсё астатняе дадасца, непазбежна, як узыход сонца. Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.